incitseler de incinme. Sövseler de sövmeyi tahayyül bile etme. Nöronlarına hakim isen rüyalarına bile girmesine meydan verme. Muktezai beşeriyet olarak hayaline gelip çarpabilir. O türlü olumsuz negatif esintiler. Hemen sıyrılmaya bak. Onlardan. Başkalarının insanlık dışı tavırları ve davranışları bizi önüne katıp aynı düşünce, aynı anlayışa sevk ediyorsa irademiz zayıf, ayağımızı sağlam yere basamıyoruz demektir. Elin alemin savrulması veya savrulması bizde savrulma meydana getiriyorsa bence sabit kadem değiliz demek. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Hakikatini virdi zeban etmemişiz demek. Varsın, herkes kendi karakterinin gereğini yapsın, söylesin, yazsın, çizsin. 50 türlü iftiraya başvursun. Yalanın katmerlisini söylesin ki yalan bir lafzı kafirdir diyor çağın müceddidi. Münafıkların da en birinci sıfatıdır. 10 defa söylesin, 20 defa söylesin, 100 defa söylesin. Siz de tek bir defa yalan söylemeye sizi sevk etmesin. Başkalarının öyle bir kafir sıfatını irtikap etmesi, sizin irtikap etmenizi mubah kılmaz. Haram her zaman haramdır. Bütün dünya balıklamasına o haramın içine dalsa, ne yapalım, alem böyleymiş. Zerresine daldığınız zaman da çok şey kaybedersiniz. Veya damlasına bulaştığınız zaman çok şeyi kaybetmiş olursunuz. Evet, incinmeden, incitmeden geldi bu mesele. Kullun ya'melu ala şakileti. Herkes karakterinin, donanımının gereğini, maddi manevi donanımının gereğini ortaya koy. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهَدَى سَب۪يلًا. Yol bakımından kim dosdoğru hidayet üzerinde, onu Allah bilir. Kendimizi Allah bilmesine göre ayarlama mecburiyetindeyiz. Madem Allah biliyor her şeyi, onları da biliyor, sizi de biliyor. Herkese yaptığına göre muamele edecek. Bazıları zulüm seviyesinde olmuşsa dünyada cezalarını çekecekler. Küfürse Mahkeme-i Kübra'ya, Madele-i Ulya'ya bırakılacağını yine Hazreti Pir-i Mugan Şemitaban ifade buyuruyor. Kitap ve sünnetin bu mevzuda delailini müsteniden öyle. Evet, bize mümince nezaketimizi korumak düşer. Fakat her şeye rağmen ehli dünyanın bu mevzuda yaptıkları, yapacakları şeyler devam edeceğe benzer. Ta ötede, ötenin ötesinde, ötenin ötesinde, ötenin ötesinde, sağ sol demiyorum ve tahsis. Olanlar düşmanlık yaparken onun berisinde olanlar da yapacak, berisinde olanlar da yapacak, berisinde olanlar da. Sağdan gelecek, soldan gelecek, önden gelecek, arkadan gelecek, ayak kaydırmaca alttan gelecek, balyoz gibi tepeden gelecek ve bunlar bir tekerrürü devri daim içinde hep devam edip duracak. Buna karşı imana ve Kur'an'a gönül vermiş, bir yönüyle milli mefkurelerini bayraklaştırmadan başka, dini mefkurelerini bayraklaştırmadan başka, bu mefkure tabiri de dilimize dolaşmış, kullanıyoruz. Hazreti Pir'in ifadesiyle o yüksek gayeyi, hayallerini realize etmeden başka bir mülahazası olmayan insanlara gelen çelme takacak, giden çelme takacak, bazıları kündeyi alacak, bazıları elense yapacak, Fakat sizin bütün bunlara karşı, bu oyunlara karşı Kırkpınar'da güreşen güreşçiler gibi şu elense getirir, bu çelme getirir, bu künde getirir. Bunlara gelmemeye bakarak Allah'ın izni inayetiyle sürekli işinizi devam ettirmeye bakacaksınız hiç yılmadan. Bir yerde bir yıkıntı, bir çöküntüye sebebiyet verdilerse hemen diğer alternatiflerinizi harekete geçirerek Allah'ın izniyle bir kayba karşılık 10 tane kazanç elde edeceksiniz. Onlar bir tanesini sizden koparıp alacaklar kendi hesaplarına. Fakat siz zimmetleyip 10 tane insanı Allah'ın izni inayetiyle etrafınızda halkalanmasını sağlayacaksınız. Dünyanın 160 ülkesine girme meselesinde gammazlık yapacak, insanların kafalarını karıştırmaya çalışacaklar. Siz gün gelecek, yeryüzünde yahu anlatacak kimse kalmadı. Acaba bu insanlar göklere çıkma için helezonlar, merdivenler, asansörler icat etmediler mi? Bir yönüyle bunu gayeyi hayal yaparak, mefkure yaparak, yeryüzünde iş bitti, oralara da bu mesajı götürsek, Nam-ı Celili Muhammed'i Şehbalaştı olan altta sallallahu aleyhi ve sellem. Yahya Kemal'in ezan şiirinde ifade ettiği gibi Sultan Selim'i evveli ram etmeyip ecel fethetmeliydi alemi şan-ı Muhammed'i gök nura gark olur nice yüz bin minareden Şehbal açınca ruhu revani Muhammed'i. Ruhu revani Muhammed'inin yıldızlarda bile şehval açması, bayrak gibi dalgalanması adına bence adeta seyri sülûki ruhanide olduğu gibi namütenahi istikametinde namütenahi seyir bitmez. Seyir ilallah, seyir fillah, seyir maallah bile olsa ona doğru seyrettiğiniz namütenahi olduğundan dolayı seyir bitmez diyecek bir yönüyle yolunuza devam edeceksiniz. Evet, siz bir gün gelecek bu azme, bu kararlığa, bu temkine, bu teyakkuze ve böylesine adanmışlık ruhunu Allah Celle Celaluhu eltaf-ı sübhaniyesiyle teveccüh buyuracak. İradelerinizi ortaya koymanın çok çok çok ötesinde tenasüb-i illiyet prensibiyle izah edilemeyecek şekilde Cenab-ı Hakk'ın eltafıyla, eltaf-ı sübhaniyesiyle fid dünya vel ahire. Neşeden neşeye gireceksiniz. Sürekli etrafınıza beşaşetler, bişaretler aksettireceksiniz. Öyle cennet gibi bir hayat yaşayacaksınız ve cennette zaten cenneti yaşayacaksınız. Allah'ın izni inayetiyle. İnsanlara karşı edep çerçevesinde hareket etmeyenlerin Allah'a karşı edepli olmaları da beklenemez. Size karşı edepsizce hareket edenler, yalanın her türlüsünü tecviz edenler, onların Allah'a karşı saygılı oldukları da düşünülemez. O bir ahlaktır, bir tabiattır. Aslında bu bir söz. Fakat bunu teyit edecek bir şey var. Men lem yeşkuril kalil lem yeşkuril kesil ruhu seyyidülenem'e ait beyan. Beyan nebevi. Aza teşekkür etmeyen çoğa da teşekkür etmez. Men lem yeşkuril nas lem yeşkurillah. Şükrü insanlara karşı ahlak haline getirmemiş birisi Allah'a da teşekkür etmez. Yani o kaba, sapa, küsta, nankör birisidir. Demek ki hamdü senada bulunma veya teşekkür etme tabiatına mal etmiş onu, içtenleştirmişse, kendisinin bir derinliği haline getirmişse, insanların yaptığı iyiliklere karşı da mukabelede bulunur ve böyle bir insan Allah'a karşı da teşekkürde, hamdü senada katiyen kusur etmez. Evet, bu peygamberler yolunda yürüyenlerin, Allah'ın selatü selamı üzerlerine olsun, müçtehidini fikam yolunda yürüyenlerin, Müceddidini kiram yolunda yürüyenlerin, Hazreti Müceddidi Azam yolunda yürüyenlerin şiarı olmalı. Değiştirilmez bir şiar. Sağlarına sollarına taktıkları madalya gibi değil, derilerine işlenmiş resim haline getirmiş bir şiar olarak göründükleri her yerde onunla görünmeli, tanındıkları her yerde onunla, o şiarla tanınmaları, bunlar ondan. سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودُ ذَٰلِكَ مَثَلٌ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلٌ فِي الْاِنْجِيلِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Baş arttım, tasdide bulundum. Buradaki şeyden Alvar İman'ın mübarek sözünde, evet, aşıktır incitenden, incinme incitenden, kemalden uksanmış, incinen incitenden, bismillah. Muhterem efendim, şüphesiz Sika ufkunun kahramanı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kara bulutların toplanması ve rüzgarın sert esmesi karşısında dahi mübarek çehresine yansıyacak ölçüde endişelenir ve duaya dururdu. Bugün müminler olarak lakayt denecek kadar rahat yaşadığımız, hatta tevekkül ile vurdum duymazlığı birbirine karıştırdığımız söylenebilir mi? Hadiseleri derinden duyma ile imanın kuvveti arasında bir münasebet söz konusu mudur? Evet, dediğiniz o husus, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleydi. Yani havada bir bulut belirdiği zaman, çünkü bazı kavimlerin başına bela gelirken ilk defa bir emare olarak öyle bir şey zuhur etmişti. Nitekim bir kavim işte bulut, yağmur indirecek falan diyordu, Kur'an-ı Kerim diyor. Fakat şakır şakır başlarına belalar yağdı. Meteorlar yağdı veya şimşekler çaktı. Bu oldukları yerde kala kaldı, yerin dibine battılar. Şiddetli bir rüzgar estiği zaman yine rihen sarsarinatiye sakkara aleyhim seb'a leyalim ve semaniyete iyyamin husuma. El-Hakka Sure-i Cellesi'nin ifade buyurulduğu gibi bu rüzgar da böyle At kavminin altını üstüne getiren o rüzgar gibi mi? Kayaların içine giren o insanları yerlerinden söküp saman çöpü gibi ve ağaçların başından aşağıya dökülen riyaha maruz o tibni bir kararlar gibi sağa sola savurur mu diye insanların iftihar tablosu endişe duyar, rengi benzi kaçar, bent beniz kalmaz, korkardı. Ne kadar Allah'a iman ediyor, ne kadar engin bir reca duygusu var. Adeta o ölçüde de öyle, korkuda da, mekafette, mehabette, Allah'ın büyüklüğü karşısında. Çünkü o ihsanın abidesiydi. Efendim, onun hakkında o Frenkçe tabirle ifade etmiyorum, cilin ifadesiyle yani. Prototip değil, cilin ifadesiyle mutlak manada insanı kamildi. Her şeyi belki bütün insanlığın duyduğu derinlikte duyuyordu. Dolayısıyla zat-ı üluhiyete karşı da belki mehafeti de onun böyle mehabet edalıydı. Zat-ı üluhiyet aklına geldiği zaman böyle toparlanır, temkine geçer. İbadet-ü taat halinde zaten hep öyleydi. Öyle ki yatarken, yatağa girerken bile katiyen, kurban olayım, edebinde kusur etmezdi. Ayaklarını kıvırırdı, uzatarak yatmazdı. Bunu fizyologlar farklı şekilde vücuda şu faydası var, bu faydası var. Sağ taraf üzerine yatmanın şu faydası var, bu faydası var. Bunlar ayrı meseleler. Taabbüdi şeylerde bile bir kısım maslahatlar vardır, faydalar vardır. Fenime ve bihar. Buna kimse bir şey diyemez. Fakat o edebinden ayaklarını kıvırır, elini başının altına kor, kıbleye müteveccihen yüzünü kıbleye doğru çevirir. Hep Allah'a müteveccih dururdu. Namazda duruyor gibi Allah'a müteveccih duyurdu. Bu ondaki o zat-ı uluhiyete karşı saygının, temkinin, tasavvufta birinci basamak sayılan teyakkuzun ifadesiydi. Temkinli davranırdı. Bu açıdan onun o mevzudaki hani korkusunu da sıradan bizim endişe duyduğumuz bazı şeylerden korktuğumuz gibi basit korkulara irca etmemek lazım yani. Bir canavar karşısında korkmak, bir zelzele olduğu zaman korkmak öyle değil yani. Fakat o, ümmeti adına endişe duyardı. Acaba çok büyük bir şey mi? Acaba öyle bir kusurumuz mu oldu yani? Çünkü mukarrebin de kusura kendi zaviyesinden bakar. Yani rüyada hayaline bir şey bulaşmışsa onu, ben neden nöronlarımı böyle bir kere daha gözden geçirmedim filan der. Öyle hassas yaşarlar. Bizim gibi de, bizim gibi. Yani benim gibi, Kıtmir gibi. Siz belki o meseleyi anlıyorsunuzdur. Ama o yani insanlığın iftihar tablosuna bakarken öyle bakmak lazım. Onun için fevkaladeden her hadise yani. Bir rüzgarın esmesi, bir selin gelmesi, bir semada bir bulutun belirmesi, bir şimşeğin çakması, bir gök gürültüsü. Onlar da acaba Cenab-ı Hak bununla tedip mi ediyor, tazip mi ediyor bizi diye endişe duyar. Ümmetinin başına bir şey geleceğinden endişe duyardı. Hani ümmetlerin başına gelen belalar sıralanıyor da böyle, işte gökten gelen belalar, başkalarının musallat olması filan bunlar. Bir de ihtilaflar bahsediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için böyle tenkil mevzunda, ümmetim benim tenkile maruz kalmasın, İlel ebed başkalarının vesayeti altına girmesin, başka milletlerin vesayeti altına girmesin buyururlar ki, Cenab-ı Hak benim bu iki isteğime de cevap verdi. Ümmetinin dünyada bile huzur içinde olması için, hani bildiğiniz gibi sabaha kadar اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّمْ عِبَادُكْ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ayşe validemiz bunu bir gece duyuyor. Ama Kıtmir'in tahmini, zannediyorum o çok geceler onlarla hep sürekli böyle sabahlıyordu. فَمَنْ تَبِعَنِ فَاِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ أَصَانِ فَاِنَّكَ غَفُرْ رَحِيمُ. Bu Hazreti İbrahim'in duası, öbürü de Hazreti Mesih'in duası. Sabaha kadar bununla inledi durdu, inledi durdu, inledi durdu. Kim bilir neden sonra bilemeyiz. Kim bilir kaç günden sonra, kim bilir kaç haftadan sonra, kim bilir kaç aydan sonra Cibril-i Emin geldi. Ya Resulallah dedi, Allah seni ümmetin hakkında mahcup etmeyecektir. Büşra lena mahşerel İslami innelene. Ne mutlu bize, ne mutlu bize ki öyle bir sağlam sütuna, öyle bir sağlam dayanağa dayanıyoruz. Elimizde değil bu ve biz bunu icat etmedik. Allah'ın lütfu tamamen. İşte o zat duyduğu endişeleri, korkuları hep ümmeti hakkında. Başta kendi dönemindeki olan sahabe-i kiram efendilerimiz, muhacir-i fıkham efendilerimiz, ansar-i kiram efendilerimiz, onlar hakkında sonra da kıyamete kadar gelecek ümmet hakkında o endişeyi duyuyordu. Öyle bir endişe. Bir diğer isteği olmuştu. Ümmeti Muhammed arasında ya Rabbi ihtilaf, iftirak olmasın. Hazreti Pir çok önemsediğinden dolayı Yavuz Selim'in o sözünü malum misaller için almıştır. Milletim de ihtilafu tefrika endişesi, kuşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. İttihad etmekken adaya karşı çaremiz, ittihad etmezse daidar eyler beni. Onun aldığı sözler, falandan şu söz, filandan bu söz çok önemlidir, onun üzerinde bile durmalı. İnsanlığın iftihar tablosu içi yanarcasına inleyip duruyor. Ümmetim arasına ihtilaf ve iftirak düşmesin. Vifak ve ittifak tevfik-i ilahinin vesilesi ise Muhiddin İbn Arabi mukabileyin mülazasına bağlayarak diyebiliriz ki o zaman ihtilaf ve iftirak da bir yönüyle hezimetin en büyük sebebidir. O vesile ise bu da öyle bir şeye sebeptir. Fakat Cenab-ı Hak o duasına icabet buyurmuyor. İnsan odunlar gibi camit değildir. Hayvanlar gibi sürü ruhuyla hareket etmiyorlar. İradeleri var. İradelerinin hakkını vererek orada, onları o istikamette kullanarak vifak ve ittifak yolunda olmalılar. Uhuvvet Risalesi'nde ifade buyurulduğu gibi şu şu şu şu şu hususlar bine kadar bir bir, şu şu şu şu hususlar yüze kadar bir bir, bütün bunlar bir ve beraber olmayı gerektiriyorken, şu türden çok basit, hani o tabiri kullanmıyor, eften püften meselelerle günümüzde olduğu gibi birbirine düşmeyi anlamlandırmak mümkün değildir yani. Şimdi bu meseleler üzerinde ısrarla durarak, bunları işleyerek adeta toplumu bir ve beraber olma istikametinde sürekli rehabilite ederek o birliği temin etmek. Demek ki o ümmete şey yapılmış, tefviz edilmiş. Belki insan o mevzuda göbeği çatlatırcasına, şakakları zoklatırcasına o işi temin etme istikametinde argümandan argümana böyle alternatiften alternatife başvurdukça Cenab-ı Hak ona karşılık sevap ihsan edecektir. Hani onun korkusu bunlardı bir yönüyle. Sahabe-i kiram arasında çok küçük çapta bazıları cahiliye döneminden kalma bir şeyler vardı. Çünkü onlar o gün restore ediliyorlardı. Veya bu tabirle ifade edilecekse yeniden insanlık adına deformasyon üstüne deformasyon görmüş kimseleri yeniden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın temel disiplinleriyle reforme ederek bir araya getiriyordu yavaş yavaş. E o mevzuda el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islam dine meselenin kafiyesi konacağına kadar hala söylenmesi gerekli olan bazı şeyler vardı. Bu açıdan da bazıları bazılarına karşı hürgür edebilirlerdi. Mekke-i Mükerreme'de insanlar kabile mücadelesi vardı. Haşimileri, Emeviler hazmedemezlerdi. Medine-i Münevvere'de bu as vakaları Evs ve Hazreç birbiriyle yaka paçaydılar. Yüzlerce insan, belki binlerce insan ölmüştü bu kavgalarda iki kabile arasında. Bunların hala böyle ihtilafa, iftiraka açık yanları vardı. Dolayısıyla çok küçük bir kısım hadiseler olmuştu ama bütün bunlar Allah'ın izni inayetiyle hep restore edildi, tamir edildi, çok sağlam sıvalarla sıvandı ve çok ciddi bir birlik tesis ettiler ki Allah'ın izni inayetiyle o ruhunun ufkuna, o ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman o ne müthiş hadisedir ki yani Hazreti Ebubekir'e mesele intikal ettiği zaman da 11 tane bugünkü PKK hadisesi gibi hadise var. Allah'ın izni inayetiyle işte o kadroyla onların hakkından geliyor. Üçü insanlığın iftihar tablosu hayattayken meydana geliyor. Sekizi ondan sonra irtidat hadiseleri. Tam dine karşı hadiseler, dinin hiçbir şeyini kabul etmeyen hadiseler, yalancı peygamberler, düzme insanlar Allah'ın izniyle. Bunun yanında Persler gibi koskocaman o gün dünyanın süper gücü, Romalılar gibi o gün dünyanın süper gücü Allah'ın izni inayetiyle onları da izaya getiriyorlar. Allah'ın izni inayetiyle o vifak ve ittifak sayesinde, zira vifak ve ittifak tekrar edelim, tevfik-i ilahinin en büyük vesilesidir, unutmamak lazım. O ondan da çok korkuyordu yani o ihtilaftan da. Bir yerde iki insan kavga edince hemen ben aranızdayken falan diyordu ya, ben aranızdayken diyordu. Bütün bu küçük şeyler onda sürekli hep ürperti hasıl ediyordu. Keşke aynı ürpertiyi hepimiz duysak, keşke o ürpertiye göre hareket etsek, keşke çatlamalara meydan vermesek, sıva dökülmelerine meydan vermesek, çözülmelere meydan vermesek, hep vifak ve ittifak yolunda olsak, birbirimize hoşgörüyle baksak, hiç kimseyi hor görmesek, hiç kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Güzel eyleyecekse şayet onu ona bağlamış. Hiç kimseyi hor görmemeye, nefsine yan çıkmamaya ve kimsenin canını yakmamaya bağlamışsa bence onun peşinde olmak lazım. İlle de ben, benim dediğim, benim düşüncem, benim mülazam, benim tayfam, benim takımım dediğiniz zaman hiç farkına varmadan bugün belli bir zümreyi karşınıza almış olursunuz. Siz bu huylarınızla hareket ettiğiniz takdirde yarın karşınıza almayacağınız kimse kalmaz. Bugün birilerine diş gösteriyor, bir yönüyle o huyunuzla ortaya çıkıyorsanız, o sizin tabiatınız ise yarın başkaları çok korksun. Onlara da diş gösterecek, onları da ısıracak, onlara da salya atacaksınız demektir. Hafizanallah. Onun için mülayemet, mülayemet, mülayemet. Kavli leyyin, hali leyyin, hissi leyyin, kalbi leyyin. Firavun'a giden Seyyidina Hazreti Musa ve Harun'a فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى buyuruyor. Allah Resulü kara bulutlardan, bulutların toplanmasından, rüzgarın sert esmesine karşı dahi mübarek çevresine yansıyacak ölçüde endişelenir ve duaya dururdu diyorsunuz. Çok doğru. Cenab-ı Hakk'a yalvarırdı. Efendim ona sadece dua yönüyle bakacak olursanız denmişti bir yerde. Zannedersiniz ki bütün işi gücü sadece dua yani. O dua yönüyle onu o müceddidler, o büyük veliler. Bir de çağımızda Hazreti Pir tam temsil etmiş. Ben defaatle o Nur abidesi, Sumur abiden dinlemiştim. Mecmuatül Ahzab'ı 3 ciltlik malum, Kur'an kadar 6 yapar, 15 günde bir hatmediyordu. Sadece çok ileri yaşlarda yine abiden dinledim ben onu. Makamı cennet olsun. Sevdiği insanla, üstadıyla orada Firdevs'e serfiraz olsun inşallah. Diyor, bana dedi ki, kardeşim dedi, şimdi o vazife benden alındı dedi yani. Artık 15 günde bir değil. Demek ki yaşlılık, başka şey, misyonu adına başka yapacağı şeyler var. Bilmiyorum, ruhunun ufkuna yürümeden ne kadar evvel bunu dedi, bilemiyorum. Belki o zaman dediği şeylerdeki işte o derinlemesine deme faslı başlamıştı ki, her tesbih tanesine dokundukça böyle bütün kainat zerratı adedince Subhanallah dediğini vicdanın enginliğinde duyuyor. İnsanlığın iftihar tablosunu adım adım takip edenlerden bu çağda şansınıza düşmüş bir şey. Bugün müminler olarak çok rahat yaşadığımız, hatta tevekkül ile vurdum duymazlığı birbirine karıştırdığımız söylenebilir mi? Bazılarımız itibariyle, hepiniz demeyeyim de bazılarımız itibariyle, o meseleyi derinlemesine duyan insanlar vardır. İstibrada bile gezerken boşuna gezmeyeyim diye dudaklarından yine kıpırdanıp dualar dökülen insanlar vardır. Çamaşırlarından soyunurken yatağa girecek. O arayı bile boş geçirmemek için namazını bitirip yemeğe gelirken o arayı bile boş geçirmeyip sürekli hep dua eden insanlar vardır. Bu duada mübalağa değildir esasen. Bu Allah'ın hakkıdır, bizim de vazifemizdir. İnsanın iftihar tablosunun hayatına bakılacak olursa dua, dua, dua. Bedir'de Allah'ın vaadi var yani. Ayet nazil olmuş, oraya öyle gitmişler. Bildiğiniz gibi, Siyer ve Maaz'da gösterildiği gibi, orada ellerini kaldırıyor da işe başlamadan, öyle dua. Hazreti Ebu Bekir buyuruyor ki, ridası sırtından düşüyordu, koyuyordum ben. Neden sonra acıdım ben? Ya Resulallah, kendinize eziyet ediyorsunuz. Allah sizi mahcup etmeyecektir buyurdu. Öyle. O kadar Cenab-ı Hakk'a karşı tazarru ve niyazda kusur etmiyor. Şimdi sağanak sağanak belalar geliyor başımıza. Bu size katlanmış bir sevaba vesile olur. Belayı dertten ah etmemek, ah edip ayar ahınızdan agah etmemek. Bu size bir sevap kazandırır. Fakat belaların böyle sağanak sağanak geldiği bir dönemde bir de tazarru ve niyazda اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّٰهُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَا الْاَرْضِ Sürekli sızlanıp, bazen denecek şeyleri deme. Böyle sağanak sağanak belaların yağdığı bir dönemde bence bir dakikamızı boş geçirmeden yani ya Cenab-ı Hakk'ın memnun olabileceği, razı olabileceği bir iş yapmak ya kendimize ait bir iş yapmak, çoluk çocuğumuzla, evlad-ı ihalimizle meşgul oluyorsak veya işimiz vardır, bir müessesenin başındayız, vazifeliyizdir o işi yapmak. Belki çok defa o türlü şeyleri yaparken bile esasen efendim yine dua edebilirsiniz yani. Hiç boş geçirmemek lazım. Kaldı ki hakikaten devahi çok büyük yani bir yönüyle. Adamlar tamamen tenkile karar vermişler. Kökten kazmaya karar vermişler. Emin olun. Bu iş Cenab-ı Hakk'ın size lütfuysa şayet, katiyen hiç kimse onu kökten kazıyamayacaktır Allah'ın izni inayetiyle. İşte ona karşı ta buralara kadar meseleyi sıçrattılar. Çok komik durumda. Bütün yandaşlarını, taraftarlarını yani Kuzey Amerika'dan ve aynı zamanda Kanada'dan toplanın, gelin aman efendim falan filan. Bir de bakıyorsunuz ki komik bir topluluk orada meydana gelmiş. Şey yapıyorlar size. Charter school'lara karşı aman bunlar sizin de kafanızı bozarlar. Bunlar kafa bozmak için yaratılmış insanlar. Toplana toplana 50 tane 60 tane insan toplanıyor. Ya sizin arkadaşlarınızdan bir tanesi zannediyorum men hattında çıksa orada öyle bir geniş şey var mı, alan var mı? Öksürse birkaç defa acaba bu adamın derdi nedir diyorlar. 500 tane insan toplanır Allah'ın izni inayetiyle. Allah'ın izni inayetiyle Hazreti Pir onu da kullanıyor. Takdir-i huda kuvve-i bazu ile dönmez. Bir şem'aki Mevla yaka üflemekle sönmez. Onun has talebelerinden bir tanesi hayatta mı Kemal Bey? Bir dönemde Light diye bir mecmua çıkarıyordu Ankara'da. Işık demek orada. Efendim, o la yantafi, sönmez ve söndürülmez diyordu. Allah'ın izni inayetiyle. Sönmeyeceğine, söndürülemeyeceğine içten imanla, izanla vazifeye devam. Allah'ın izni inayetiyle. İmanın gücü nispetinde bir insan endişe duyulacak şeylerden de o ölçüde derin endişe duyar. Sevinecek şeylerden de o ölçüde sevinç duyar. Yani sevinecek şeylerden. İmanın derinliğiyle mefsude mütenasiptir. Bu duyma meselesi de öyledir. Değişik vesilelerle hep ifade edildiği gibi yani öbür taraftaki o hüsnü akibet veya suyu akibet meselesi bunlar mütekabileyindendir yani. Bir tarafa bakacaksın ürpertici bir şey, aman Allah'ım. Diğer tarafa bakacaksın inşirah verici, imrendirici bir şeydir. Allah'ım lütfunla filan diye. Bir tarafa bakarken oradan içinde burukluklar yaşayacaksın. Beri tarafa da bakarken inşirahtan inşiraha koşacaksın. Bunun gibi yani insanlığın iftihar tablosu tasavvuftaki ifadesiyle söylediniz. Üstadımız bir yere kadar söylüyor. İman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti darini diyor. Tevekkülün ötesinde esasen birileri de tefviz diyorlar. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hakşerleri hayırlere tefviznamesi. Tefviznâme diyor ona. Her şeyini Allah'a havale etmek. Tevekkül ve teslimin de bir üstü oluyor. Sofiler öyle diyorlar. Onun üstünde de sika. Yani siz derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sika abidesi diyorsunuz. Onun da ötesinde. Bir yönüyle belki bütün esbabı silip atması orada tamamen fena fillah, baka billah, maallah. Yine tasavvuf ifadesiyle böyle bir tavır sergilemesi Efendimiz. Buna rağmen fakat endişe duyuyor insanın iftar tablosu. Bu endişe duyma mevzu işte elde edilebilecek şeyler aman kaçırırım. İçine düşebileceğim şeyler mevzunda veya itaba maruz kalabileceğim şeyler mevzunda da endişe duyması. Ondan dolayı tir tir titriyordu. İnancınız ne kadar güçlüyse zannediyorum o kadar akıbet endişe olursunuz. Akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden endişe edilir. Vesselam.